Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 18 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Pora na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. W Kijowie dziś dzień żałoby po wczorajszym ataku Rosji. Niestety wzrosła liczba śmiertelnych ofiar. Szefa resortu rolnictwa krytykuje jego zastępca. Według nieoficjalnych informacji Michał Kołodziejczak zamierza odejść z resortu. Stabilność systemu energetycznego w Polsce tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Do 23 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na Kijów. Dziś rano spod gruzów ratownicy wydobyli ciała kolejnych cywilów. Większość zabitych to ofiary zawalenia się bloku mieszkalnego w Sołomiańskiej dzielnicy Kijowa. Rosyjska rakieta H-101 zniszczyła tam cały pion budynku, łącznie 35 mieszkań. Akcja ratunkowo-poszukiwawcza trwała również w nocy. Rosjanie do ataku z poniedziałku na wtorek użyli ponad 100 dronów i kilkunastu rakiet. Większość udało się zestrzelić, jednak część uderzyła w zabudowania cywilne. Łącznie do zniszczeń doszło w kilkudziesięciu lokacjach na terenie Kijowa. Wśród ofiar śmiertelnych jest m.in. obywatel Stanów Zjednoczonych. Dziś w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Paweł Buszko, Polskie Radio. List otwarty z krytyką ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego napisał jego zastępca Michał Kołodziejczak. W resorcie jedynym hegemonem jest biurokracja, a brak wizji i planu nikogo już nie dziwi, czytamy w tym piśmie. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wiceminister ma dziś ogłosić swoją rezygnację z zajmowanego stanowiska. Bezpieczeństwo systemu energetycznego jest jednym z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która zbiera się przed południem. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie Rady, gdy w kwietniu awarie sieci sparaliżowały Portugalię, Hiszpanię i część Francji. Bezpieczeństwo energetyczne to podstawa bezpieczeństwa kraju, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Bezpieczeństwo energetyczne nie może być przedmiotem walki politycznej. To musi nas łączyć. Pan prezydent Duda podpisał już 15 ustaw, które zostały przygotowane przez kierownictwo i zespoły w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Udział Karola Nawrockiego w RBN jest decyzją polityczną, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz. Zgodnie z prawem, pan prezydent elekt dopuszczenie z mocy ustawy będzie miał 6 sierpnia. Natomiast z tego, co się orientuję, to pan Karol Nawrocki miał dopuszczenie jako prezes IPN-u do wszelkich tajemnic, jak on sam mówił, również do kwestii europejskiej, tak zwane COSMIC. Cała rozmowa z Ryszardem Kaliszem do posłuchania w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Trzecia droga to był projekt wyborczy, nadal będzie współpraca, tak mówią politycy partii, które w ramach tego projektu współdziałały, Polski 2050 i PSL-u. O rozpadzie koalicji poinformował w mediach społecznościowych szef Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Tymczasem przedstawiciele PSL mówią, że podczas wczorajszego posiedzenia Rady Naczelnej nie zapadła żadna oficjalna decyzja. Rada Naczelna PSL-u nie podjęła żadnej uchwały w sprawie przyszłości trzeciej drogi. Była na ten temat dyskusja, o czym mówił w Polskim Radiu poseł Ludowców Andrzej Grzyb. Zastanawiamy się nad tym, jak najlepiej ułożyć te relacje wzajemne z respektem również dla osiągnięć, które uzyskaliśmy. No przecież 65 posłów to nie jest coś, co nie można uznać za wspólny dorobek. Tych 65 posłów, o których wspomina poseł Grzyb, tworzy w Sejmie dwa odrębne kluby. Współpraca była, jest i będzie na każdym poziomie, zapewnia szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Trzecia droga nie jest małżeństwem do końca życia. To był projekt wyborczy. Bez względu, czy projekt trzeciej drogi będzie istniał, czy nie będzie istniał, my będziemy ze sobą współpracować odpowiedzialnie na poziomie sejmowym i na poziomie rządowym. Trzecia droga jest wspólnym projektem PSL-u i Polski 2050 od kwietnia 2023 roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W Augustowie widać pierwsze skutki suszy. Nie tylko wyschnięte trawniki i obumierające drzewa, ale można już zauważyć spadek poziomu jezior. Mówi Agnieszka Kosobucka z Urzędu Miasta. Na chwilę obecną mamy wydane ostrzeżenia przez IMGW i Państwową Służbę Geologiczną odnośnie suszy hydrologicznej. W samym Augustowie nie mamy odnotowanych jakichś niskich stanów na rzekach, aczkolwiek widoczny jest tak nawet gołym okiem bardzo niski stan wód na augustowskich jeziorach. Te plaże są głębsze, widać więcej i wychodzą pewne elementy z wody. Spadek poziomu wody można szczególnie zauważyć na plaży Bielnik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kiedy przyjdzie czas na pożegnanie. Zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Za mało czasu to z płyty Ballady i Protesty Fisze Made Tworzywo sprzed kilku ładnych lat. Nowa płyta już od tego czasu się ukazała. 25 po 25 latach od założenia zespołu. Ćwierć wieku to jest naprawdę niebyle jaki wynik. No i postanowili panowie to uhonorować, zwłaszcza, że te 25 lat, no to był czas, który obfitował w wiele różnych zmian, no ale poza tym także licznych sukcesów, no i bardzo wielkich koncertów na festiwalach także. Festiwalach takich jak choćby Nowa Muzyka, na którym to wystąpią w tym roku, to będzie w piątek. No i też wyjątkowe wydarzenie dla nich, myślę, dlatego, że zaraz po nich, to znaczy godzinę po nich, bo tak to na festiwalach wygląda, że są przerwy pomiędzy koncertami, żeby można było przejść między sceną a sceną, pojawi się zespół TV on the Radio. To jest wielki powrót, powrót, który myślę cieszy bardzo liczną grupę odbiorców, którzy pojawią się na tegorocznej Nowej Muzyce i my będziemy w tym gronie na pewno, mam nadzieję, że wspólnie pobawimy się przy tych koncertach. To teraz płyta tygodnia. Yeah. Do wielu okoliczności można przyporządkować muzykę zespołu Mlecze. Może to być między innymi okoliczność festiwalowa, letniofestiwalowa na przykład. A Maruda, to jest nowy album Maruda w zasadzie, żeby nie zabrzmiało to inaczej przypadkiem. To jest w zasadzie debiutancka, długo grająca płyta zespołu, który niedawno między innymi na Nextfestie się pojawił i tam mieliśmy okazję zobaczyć ich na żywo. A nagranie, którego słuchaliśmy przed momentem, czyli Polny Kwiat, to jest numer 3 z tej właśnie płyty, naszej płyty tygodnia. W audycji Dobrego Dnia codziennie przed po 10:00 sięgamy po utwór z płyty tygodnia. Przypominam, że jutro wyjątkowo nieco inny plan dnia, więc audycji Dobrego Dnia takiej jak codzień nie będzie. Ale teraz przenosimy się już do Poznania i skoro mówimy o festiwalach, no to należałoby przywitać Mariusza Owczarka, który jest w Poznaniu, jest na miejscu. Enterenea Festiwal trwa. Dzień dobry, Mariuszu, czołem. Dzień dobry Państwu. Tak, jesteśmy aktualnie, siedzimy sobie wygodnie na leżakach w strefie chilloutu 15. jubileuszowej edycji Enterenea Festival i dziś moim gościem trójki jest Marcin Suszycki, skrzypek, koncertmistrz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Jesteś tuż przed ostatnimi próbami, przed koncertami właściwie, bo to dziś jest dzień dla Was ważny, bo właściwie spędzicie na scenie kilka godzin, bo to wszystkie koncerty dzisiaj z Waszym udziałem. Tak, tak. Dzisiaj będzie niezwykłe doświadczenie, ponieważ gramy 3 koncerty. Pierwszy koncert gramy z Leszkiem, gramy utwory Bacha. Drugi koncert będzie z trio Filipa Wojciechowskiego. Koncert nosi nazwę Od Bacha do Gershwina. Mm-hmm. No i trzeci koncert z Wielką Orkiestrą Symfoniczną, gdzie zagramy znowu z Leszkiem koncert Gershwina i Błękitną Rapsodię. Absolutny hit muzyki klasycznej. Tak, bo to jest tak, że na dźwięk nazwiska George Gershwin to taki przeciętny odbiorca muzyki reaguje oczywiście hasłem Błękitna Rapsodia. I słusznie, bo to cudowny utwór, prawda? No oczywiście, no myślę, że w tamtych czasach to musiał być wreszcie, kiedy usłyszeli po raz pierwszy muzykę wykonywaną przez orkiestrę symfoniczną. Ale to jest muzyka niezwykle aktualna dzisiaj. No to nie tylko Błękitna Rapsodia, Amerykanie w Paryżu, no i mnóstwo innych kompozycji. Mhm. Tak, coś fantastycznego. Marcinie, ty od 2008 roku jesteś koncertmistrzem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, ale ty grasz też w różnych innych zespołach. Grasz w zespołach na instrumentach dawnych. No jesteś generalnie bardzo zajętym człowiekiem. Staram się być wszechstronnym muzykiem. W ogóle mam taką filozofię, że w dzisiejszych czasach, to już kiedyś podkreślałem, że w dzisiejszych czasach, żeby być muzykiem, trzeba umieć robić i wszystko. No, muzyka jest tak piękna i że szkoda by było nie dać sobie szansy wykonywania jej w różny sposób i odważenia się przede wszystkim na otworzenia sobie głowy na niektóre możliwości. Także no myślę, że jestem łapczywy, jeżeli chodzi o to. Staram się sobie być. A powiedz, a czy to od razu było tak, że ty wiedziałeś, że to będą skrzypce? Tak szczerze mówiąc... Bo to najtrudniejszy, jeden z najtrudniejszych instrumentów, prawda? Zwłaszcza tak w czasach, kiedy trzeba iść do szkoły i ćwiczyć godzinami, tak. Konsekwentnie, tak. Zamiast grać w piłkę, nie wiem, teraz to pewnie grać w gry komputerowe, zajmować się innymi rzeczami, znajdować sobie inne aktywności, to jednak trzeba kilka godzin dziennie ćwiczyć. Tak, no jak się teraz przekonuję po latach grania, że skrzypce to jest rzeczywiście wyjątkowo trudny instrument. Zawsze się mówi się, że wszystkie instrumenty są trudne, to jest prawda. Ale jednak skrzypce to jest instrument jeden z najtrudniejszych. No to się potem okazuje w życiu, no, czy łapiesz tego baksyla, czy nie. I czy potrafisz bez tego żyć, czy nie potrafisz bez tego żyć. No, u mnie się okazało, że nie potrafię bez tego żyć i to nie można tego nazwać zawodem, tylko sposobem na życie tak naprawdę, bo nie wychodzisz z pracy, jesteś cały czas w muzyce. A czy ja chciałem zawsze grać na skrzypcach? Mój tata jest gitarzystą, chciałem grać na gitarze, ale się nie zgodził i tak naprawdę to moi rodzice wymyślili mi te skrzypce. No ale chyba ostatecznie mogę być im za to wdzięczny. Tak, bo to jest tak, zresztą w moim przypadku również tak jest, że nasza praca jest naszą pasją. Tak. Czujemy się doskonale w swojej pracy, nie ma czegoś takiego jak zmęczenie, prawda, że... Czy dostałem takie pytanie, co robię poza pracą? Oczywiście, że nic. Trochę biegam, no, zacząłem uprawiać trochę sportu, ale no, wychodząc z pracy ciągle ta muzyka gra mi w głowie. No. Nie, nie mam zamiaru się od niej uwalniać. No, wstaję rano i słucham. Żyję tym i mam zamiar to kontynuować. Marcin Suszycki, gość Trójki w naszej dzisiaj krótkiej wizycie nad Jeziorem Strzeszyńskim, 15. edycja Enterona Festiwalu pod patronatem Trójki. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam do wysłuchania jutrzejszego specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie, prosto z Enterona Festiwal 2025 od 17 do 19, bo tak jak Maćku wspomniałeś, jutro inna świąteczna ramówka w Trójce. Zatem za te chwile wspólne teraz dziękujemy i do usłyszenia jutro po 17. I my bardzo dziękujemy za relację. Mariusz Owczarek jest na miejscu w Poznaniu. Trwa 15. edycja festiwalu Enter Enea i właśnie stamtąd dziś i wczoraj zresztą też po 10. Mariusz się z nami łączył. My jeszcze o festiwalach na pewno będziemy w audycji Dobrego Dnia opowiadać. Już dziś Enter Enea, już dziś Opener i nowa muzyka wspomniane, ale to jeszcze nie koniec, bo przecież lato festiwalowe trwa, no i będzie trwało jeszcze przez te kilka miesięcy, bo te ostatnie festiwalowe podrygi, no to jeszcze nawet i w październiku można napotkać na swojej drodze festiwalowej. 20 po 10 to Moby teraz muzycznie u nas. Wracamy za chwilę. Tu Trójka. Dobrego dnia do 12. Perfect color me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Trójka. Panie

skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Kochanie, trzeba wstawać. Wcale nie trzeba. No, nie zdążymy zrobić śniadania. To Żabka nam zrobi. Mają teraz śniadania. Bez jaj. Bez jaj są tosty i bagietka, a z jajami kanapka trójkąt i panini. Dobry dzień zaczyna się od Żabka menu na śniadanie. Weź na ciepło lub zimno bagietkę a la włoską tylko za 9,90 z kuponem w apce Żabce. Żabka, uwolnij swój czas. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jak obiecaliśmy, tak też zrobiliśmy. Wracamy po przerwie, jest 10:31. Piknik naukowy. Dziś w cyklu Moniki Suszek opowiemy o pracy polskich archeologów w Sudanie, między innymi o pracach toczących się na pustyni. No właśnie, to jest zagwozdka. Bajuda. Pustynia Bajuda, która leży w centralnym Sudanie i graniczy z Zakolem Nilu, pozostaje jednym z najmniej zbadanych obszarów w tym afrykańskim kraju. W takim miejscu setki tysięcy lat temu tętniło życie. Dowodzą tego badania polskich naukowców, wyjaśnia kierujący badaniami profesor Henryk Paner z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Co ciekawego, no więc dopiero się okazało, że ta pustynia wcale pustynią nie jest, bo już po pierwszych kilku sezonach wiedzieliśmy, że były na tej pustyni zmiany klimatyczne, że były okresy, w których ludzie egzystowali tam, zakładali liczne obozowiska, osady, wypasali bydło, inne zwierzęta. Oczywiście proces pustynnienia nastąpił w pewnym momencie, datuje się go mniej więcej do 2500 lat przed naszą erą, ale i od tego czasu istniały tam okresy bardziej wilgotne, kiedy notujemy bardzo bogate osadnictwo, jak chociażby w okresie laoickim, czyli to jest między IV wiekiem przed naszą erą, a IV wiekiem naszej ery, czy w okresie chrześcijańskim. Do najważniejszych odkryć dotyczących zmian klimatycznych należą kości zwierząt, cmentarzysko kultury Kerma, czyli starożytnego królestwa istniejącego 2,5 tysiąca lat temu, czy paleo jezioro położone w centralnej części Bajudy. To właśnie tam badacze natrafili na ślady wydobycia natronu. Natron w ogóle jest rzadki minerał rzeczywiście na kuli ziemskiej. Występuje tylko w nielicznych miejscach i te miejsca są wtedy bardzo znane, tak jak w Egipcie Wadi Natrun, to znaczy, czyli dolina, w której dolina dawnej wysnięte rzeki, w której występuje ten surowiec, jest powszechnie znana, bo ten natron był używany do przyrządzania specyfików potrzeby w balsamowaniu złot. Tam odgrywał kluczową rolę, jak wiadomo, w religii egipskiej to podstawa, ale też do produkcji szkła. Więc wydaje nam się, że mamy przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie, dlaczego na całkowicie bezludnym terenie powstawały na przykład w okresie neolitycznym i później jakieś forty, jakieś budowle. One pilnowały prawdopodobnie szlaku, którym przemieszczano się wożąc tak cenny towar, ale inne oczywiście też towary, bo to słone jezioro jest w tak zwanym kompleksie pól wulkanicznych. Jest to niezwykle ciekawe, też mało zbadane miejsce, ale właśnie wygląda na to, że wydobycie tego natronu i handel natronem stanowił bardzo istotny element ówczesnej gospodarki i wymiany towarowej, mówimy wczesnej, czyli no, nawet 2000 lat temu. Polscy archeolodzy odkryli i zbadali w Sudanie łącznie ponad 1200 stanowisk, dzięki czemu wiemy, że pustynię zamieszkiwali zarówno Homo sapiens, jak i myśliwi sprzed 8000 lat. Odkryliśmy też tam liczne stanowiska, osady, cmentarzyska, obozowiska kultury kajmańskiej, związane właśnie z tym królestwem Kerma. Co to jest królestwo Kerma? Jest to państwo, które istniało w czasach Egiptu faraonów ze stolicą przy trzeciej katarakcie Nilu. I w tej stolicy, jak się szacuje, zamieszkiwało w pewnym momencie nawet około 20 tysięcy ludzi, 20 tysięcy mieszkańców na dużym terenie. Powstawały tam liczne cmentarzyska, w tym królewskie cmentarzyska, gdzie były ogromne groby z ofiarami z ludzi. I miejsce fascynujące, ale są tam również świątynie. Jedno jest pewne. Gdyby nie wojna domowa w Sudanie, naukowcy z pewnością nadal badaliby ten teren, bo skrywa w sobie jeszcze wiele tajemnic. Pustynia Bajuda dziś na tapecie w Pikniku Naukowym. Monika Suszek z kolejnym odcinkiem. Bardzo dziękujemy za kolejną opowieść, do której oczywiście opowieści odsyłamy w podcastach Trójki. Wszystko można znaleźć, wszystkie poprzednie odcinki są dostępne i zachęcamy do tego, żeby je eksplorować, bo tematów na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, w których pojawia się Piknik Naukowy na naszej antenie, było bardzo, bardzo wiele. Na kolejny odcinek oczywiście w poniedziałek, bo co poniedziałek i co środę o 10:30 kolejne odcinki na antenę Trójki trafiają. Be my April Fool. Come, you're the only one. Come on your rusted bike. Come. Go. April Fool, choć to już June, a nie April w kalendarzu. Jutro rozpoczyna się festiwal Nowa Muzyka, o tym też wspominaliśmy. No i tutaj zawsze jak przychodzi do opowieści o festiwalach, to ja lubię zajrzeć do tych odkryć festiwalowych z minionych miesięcy. No jednym z odkryć na pewno jest zespół Powaby, który zadebiutował ostatnio w Poznaniu podczas Next Festu. Zadebiutował koncertowo, no bo kilka utworów już można znaleźć w serwisach streamingowych i do tej eksploracji też gorąco zachęcam. Trochę Cold Wave'u, trochę post-punku, trochę alternatywy, te wszystkie elementy składają się na to, co prezentuje sobie zespół Powaby, także warto zapamiętać. Letni deszcz, teraz na antenie Trójki. Zostałem sam jak palec, w mojej głowie tylko ty, szkoda, że zacząłem tracić pamięć. Pomyślałem, zrozumiałem, wypełnia mnie panika, tracę kontrolę nad ciałem i jakoś czuję, że nie będzie dobrze. W powietrzu chyba dziś jest coś nie tak. Czekam na moment, by wykrzyczeć w twarz. Kochaj mnie, jakbym znowu był jak kiedyś. Obejmij mnie, jak letni deszcz. Naprawdę ciężko jest mi znowu ci uwierzyć. Chyba nie powinnaś wiedzieć, chyba nie powinnaś wiedzieć. Kochaj mnie, jakbym znowu był jak kiedyś. Obejmij mnie, jak letni deszcz. Naprawdę ciężko jest mi znowu ci uwierzyć. Chyba nie powinnaś wiedzieć. Usłyszałem coś, czego nie powinien słyszeć nikt. Mam dość, nie mam siły zamknąć tamtych drzwi. Jakoś czuję, że nie będzie dobrze. W powietrzu chyba dziś jest coś nie tak. Czekam na moment, by wykrzyczeć w twarz. Kochaj mnie, jakbym znowu był jak kiedyś. Obejmij mnie, jak letni deszcz. Naprawdę ciężko jest mi znowu ci uwierzyć. Chyba nie powinnaś wiedzieć, chyba nie powinnaś wiedzieć. Kochaj mnie, jakbym znowu był jak kiedyś. Obejmij mnie, jak letni deszcz. Naprawdę ciężko jest mi znowu ci uwierzyć. Chyba nie powinnaś wiedzieć. Powiedz, ile jeszcze słów mam zapamiętać. Wokół tyle myśli do przeoczenia. Powiedz, ile dni mam zapamiętać. Powiedz, ile jeszcze do zrobienia. Powiedz, ile zostało nam do przejścia. Wokół tyle czułych słów nie do powiedzenia. Naprawdę bardzo staram się pamiętać, ale nie teraz. Kochaj mnie, jakbym znowu był jak kiedyś. Obejmij mnie, jak letni deszcz. Naprawdę ciężko jest mi znowu ci uwierzyć. Chyba nie powinnaś wiedzieć, chyba nie powinnaś wiedzieć. Kochaj mnie, jakbym znowu był jak kiedyś. Trójka. You're gonna hurt me. Last Train Home, czyli John Mayer, z utworem, który bardzo przywodzi na myśl lata 80. I też jak spojrzymy na teledysk, no to myślę, że od razu znikają wszelkie wątpliwości, że to była właśnie inspiracja. Błażej Król teraz z nieco dawniejszego repertuaru, a za chwilę słyszymy się w rozmowie o filmach. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, ich nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Przez las my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści, to smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Dwanaście minut pozostaje do 11. Fajny film. Za nami wiosenne prezentacje nowych filmów francuskich, rumuńskich. Teraz przyszedł czas na włoskie. Przynajmniej w Krakowie, bo właśnie w tym mieście kończy w tym roku swoją podróż po Polsce przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi. Z filmoznawczynią Marynią Gierat rozmawia Iryko Jaźwiński. Mam takie wrażenie, że na tegorocznym przeglądzie Cinema Italia Oggi to ja w Warszawie byłem w marcu, a mamy przecież czerwiec. Trochę czasu już minęło, ale to nie jest tak, że po prostu Kraków musi być ostatni. Po prostu u nas w kinie pod Baranami przez całą wiosnę tak dużo się działo, że chcieliśmy podtrzymać jednak tę tradycję, żeby do Włoch trafić na sam koniec tej przedłużającej się wiosny już do 22 czerwca. Oczywiście ciągle warto oglądać najnowsze włoskie filmy i tak to rzeczywiście jest, że ten przegląd podróżowy podróżował sobie po Polsce. Bywał kolejno w różnych miastach, w Warszawie się zaczęło i prawdopodobnie w Krakowie się kończy, ale repertuar ciągle zacny i ciągle absolutnie warty polecenia. Tak, jak na tych wszystkich naszych prezentacjach różnych kinematografii, no tutaj mamy to, co ciekawego w kinie włoskim ostatnich lat. Większość tych tytułów to będą jednorazowe projekcje, które właśnie będzie można złapać tylko i wyłącznie podczas przeglądu. Kilka tytułów pojawi się później na ekranach i będą to choćby nowy film Paolo Genovese, czyli Folemente w tym szaleństwie jest metoda. No absolutnie urokliwy film autora bardzo lubianego filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Ten reżyser opowiada o emocjach, jakie towarzyszą dwójce młodych ludzi, którzy umawiają się na pierwszą randkę. Drugi film, który właśnie później też będzie w polskich kinach późnym latem, to Diamenty Ferzana Ospetka, który też no, jest lubianym w Polsce reżyserem. Jego nowy film to jest taki właściwie jego hołd dla ulubionych aktorek i w jednej z głównych ról też występuje nasza polska Kasia Smutniak. Ile w sumie w programie macie tych nowych włoskich filmów? 8 tytułów pokazujemy w kinie pod Baranami. Jeśli chodzi o nazwiska reżyserów, to rzeczywiście są to te współczesne największe sławy włoskiego kina tutaj. Tak, zdecydowanie. Zarówno Genovese, jak i Ospetek, no to ich filmy są dystrybuowane właściwie w całej Europie. Są to naprawdę nazwiska, które od razu zwracają naszą uwagę i są też synonimem jakości. Są pokazywane na festiwalach i cieszę się, że trafiają też do polskiej dystrybucji. Tym razem chyba zabrakło Paolo Sorrentino. No tak, wśród tytułów, wśród tych reżyserów największych włoskiego kina podczas przeglądu brakuje Paolo Sorrentino, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jego ostatni film Bogini Partenope wciąż jeszcze można złapać na kinowych pokazach. Też cieszy się ogromnym powodzeniem, więc przegląd Cinema Italia Oggi można uzupełnić jego filmem również. A no właśnie, w tym wypadku mamy do czynienia z regularną polską dystrybucją. Tak jak mówiliśmy, niektóre z tych filmów, choćby Diamenty, pojawią się też na naszych ekranach, ale jednak większość propozycji to ta wyjątkowa okazja, by zobaczyć to najnowsze włoskie kino, bo większość tych filmów nie będzie miała jednak premiery w Polsce. Tak, to są filmy sprowadzane specjalnie na to wydarzenie, więc no tym goręcej zachęcam, żeby rzeczywiście spędzić ten czas w kinie i być na bieżąco z tym, co we włoskiej kinematografii. Włoskie kino bardzo jest to duża produkcja, też duże sukcesy w kinach włoskich, więc myślę, że warto się z tymi tytułami zapoznawać. To jeszcze przypomnijmy, gdzie w tym roku kończy się przegląd Cinema Italia Oggi, w jakim terminie, no i gdzie szukać szczegółowych informacji. Na samym końcu tego włoskiego tournée w Polsce Cinema Italia Oggi melduje się w Krakowie, w Kinie pod Baranami do 22 czerwca. Wszystkie informacje na stronie www.kinopodbaranami.pl. Rigo Jaźwiński dziś rozmawia z Marynią Gierat w cyklu Fajny Film. Zachęcamy do tego, żeby słuchać także audycji trójkowo-filmowo w każdy piątek po 12:00, tam więcej o filmach. A dziś Cinema Italia Oggi, czyli przegląd nowego kina włoskiego, który w tym roku odbywa się w Krakowie. Będziemy jeszcze z pewnością do tematu powracać. A za 7 minut o 11:00 serwis Trójki. My słyszymy się, no właśnie, również po 11:00, bo jeszcze jedna godzina dobrego dnia przed nami. Jesteśmy z Państwem do południa. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika.